من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، çok muhterem aziz kardeşlerim, sohbetime başlamadan önce hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor ve bu buluşmayı tertip eden bütün kardeşlerimize burada teşekkür ederim. Çok güzel bir yer seçmişler. İnşallah Teala bu üç günlük program içerisinde bizleri aydınlatacak, bizlere yol gösterecek güzel konuşmalar olacaktır. Ancak konuşmama başlarken burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Şimdi programda normal olarak iki tane konuşma olması gerekirdi. Ancak tabii arkadaşlarımızın uzaktan gelmesi sebebiyle bu gece bir konuşmamız olacak. Tabii bize verilen programda Ebu Said hocamızın işte sohbeti, ilim nasıl alınır ve kimden, bu sohbet yarına yapılacaktır inşallah Teala. Diğer sohbetin konusu ümmetin diline giden yol. Hem diğeri hem bunun yarın yapılması daha uygun görüldü. Belki yolda gelecek olan arkadaşlarımız var. Bu sohbetlerin daha fazla kalabalık kitlelere yapılması daha faydalı olacağı mülahaza edildiğinden dolayı bunlara yarına bırakıldı. Bugünlük inşallah Teala hepimizin ihtiyacı olan ve gerek ferdi ve gerek toplumsal hayatta ona hareketlerinde, yaşantısında faydalı olacak, yönlendirecek bir sohbet arz etmeyi düşündüm. Bu sohbet Kur'an ve sünnete göre nefis tezkiyesi yöntemi. Burada bu münasebetle şunu da ifade etmek isterim ki tabii bu bir aslında bir makale. Bu makale hem habervakti.com sitesinde yayınlandı. Ayrıca üniversitemizin, Avrupa İslam Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu Akademiya dergisinin ilk sayısında da bu makale yayınlanmıştır. Önemine binaen. Tabii konuya başlamadan önce bir giriş yapmamız zaruri görünmekte. Muhterem kardeşlerim, nefis tezkiyesi ilk nesil Müslümanların üzerinde sıkça durdukları ve önemsedikleri konular arasında gelmektedir. Sahabe ve tabi'in nesli, bunlar biliyorsunuz üç nesil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan sahabe, Peygamberimizi görerek vefat eden ve onların evlatları olan ikinci nesil tabi'in nesli ve sahabenin torunları olan üçüncü nesil tabi'in nesli, kendi yaşantılarında nefislerini tezkiye etme, terbiye etme ameliyesini hiç ihmal etmediklerini görmekteyiz. Günümüz Müslümanların birçoğu amelsizlik sorunu yaşamakta, kalbe hayat veren amelleri uygulama noktasında ihmalkar davranmaktadır. Bugün İslam dünyasının durumuna baktığımız zaman bünyesinde birçok hastalıkların var olduğunu görmekteyiz. İşte bu hastalıkların başında ahlaki sorunlar, ve insanlar olan ilişkilerimizde olan sorunlar, tabi bunlar hep nefis tezkiyesiyle kişinin eğitimine ilgili olan konulardır. Ayrıca bir çoklarımız da ibadet hayatımızda kalp kasvetinden dem vurmakta, yaptığı ibadetinden lezzet almadığı şikayetinde bulunmaktadır. İşte bu sorunun çözümü ister istemez nefis tezkiyesi meselesini gündeme getirmektedir arkadaşlar. Bazı kimseler ise nefis tezkiyesinin önemini kabul etmekle birlikte bunun ne şekilde ve hangi yollarla gerçekleşeceğini bilmediğini itiraf etmektedirler. İşte bu soruna, Müslümanların bu hayati soruna çözüm getirmek ve faydalı olabilmek maksadıyla bu sohbetimize inşallahu teala Kur'an ve sünnete göre nefis tezkiye etmenin yöntemi, önemi üzerine durulacaktır. Gayret bizden, muvaffakiyet Cenab-ı Hak'tan. Saygıdeğer kardeşlerim ve bacılarım, her şeyden önce konuya başlarken tezkiye kavramı üzerinde durmamız gerekecek. Nefis tezkiyesinin önemine girmeden önce bu kelimenin sözlük ve şer'i anlamını nedir? Bunu görelim. Nefis tezkiyesi, tezkiye sözü Arapça bir kelimedir. Temizleme, tecrit etme. Yani soyutlama, sıyırma, terbiye etme, övme, temize çıkarma, bir şey arttırma, çoğaltma, fazlaşma, düzeltme ve malının zekatını verme gibi anlamlara gelmektedir. Bunlar tabi sözlükleri açtığınız zaman karşınızda bu anlamları bulursunuz. Peki dinimizde tezkiye kavramı nasıl yerleşmiş ve hangi anlama oturtulmuş? Şer'i anlamı nedir? Burasına dikkat edelim. Nefsimizi heva, kapris ve arzularından, kalbi hastalık ve rezil hareketlerden ve gayrimeşru hallerden temizlemek, yerine güzel ahlakı ve faziletli amelleri yerleştirmek, yani nefsi ıslah etmektir. Tekrar ediyorum. Nefsi heva, kapris ve arzularından, kalbi hastalık ne gibi? İşte rüya, gösteriş, haset, kin, adalet, kalbi hastalıklar. Ve rezil hareketlerden, aşağılayıcı hareketlerden veya gayrimeşru hallerden temizlemek, bunun yerine güzel ahlakı ve faziletli amelleri yerleştirmektir. Bu nefsi tezkiye etmenin en geniş, en kapsamlı anlamı. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her cuma hutbesinde besine başladığında Ne'udu billahi min şururi enfusina, nefislerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız İfadesi bu anlamı vermek maksadıyla kullanmıştır. Nefis tezkiyesinin önemi dinimizdeki yeri nedir? Muhterem kardeşlerim, tevhid davetinden sonra peygamberlerin en önemli görevlerinden birisi de insanların nefislerini tezkiye etmeleridir. Bu konuda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. هُوَ الَّذ۪ي بَعْتَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ Ümmilere, Arap olan ümmilere, içlerinden kendilerine ayetleri okuyan ve şirkten tezkiye eden, temizleyen, onlara kitabı ve hikmet öğreten bir peygamberi gönderen odur. Allah-u Teala'dır. Kuşkusuz onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu meyanda şöyle buyururlar. İnnemâ bu'ittu li'utemmime mekârimel ahlâk veya mealimel ahlâk bir rivayette. Ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim veya ahlakın iyi olanları, yararlı olanları tamamlamak için gönderildim diye buyurmuşlardır. İbn-i Mace'nin Hasan şeklinde rivayet ettiği bir hadiste. Cenab-ı Hak kulun felahını nefis tezkiyesine bağlıyor. Kulun kurtuluşunu nefis tezkiyesine bağlıyor. Bakınız Şems suresinde 11 tane kasemden sonra, 11 tane yeminden sonra bu nefis tezkiyesinin kurtuluşunu zikretmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu siyakta daha mükemmel birbirini takip eden kasemler bu sürede olduğu kadar başka sürelerde mevcut değildir. Estaizu billah ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yakşâha vel semâi ve mâ benâha vel ardi ve mâ tuhâha ve nefsin ve mâ sevvâha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Güneşe ve kuşluk vaktine burada Cenab-ı Hak kasem ediyor. Ve bu kasemleri sayıyor. Arkasında nefsi ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden tezkiye eden, arındıran kurtulsa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Ziyandadır. Şimdi böyle bir girişten sonra nefis tezkiyesinin ne şekilde gerçekleştiğini anlamamız için her şeyden önce nefsin ve kalbi niteliklerine yani sıfatlarına bakmamız gerekir. Suluk alimlerinin üzerine en çok durdukları konulardan biri nefis ile kalp konusudur. Bunlar manevi şeylerdir, unsurlardır. Onlar bu iki nesneyi kavrayabilmek için naslar ışığında, yani Kur'an ve sünnet ışığında kalp ve nefsin niteliklerini, sıfatlarını belirlemeye, tespit etmeye çalışmışlardır. Söz konusu sıfatlar, nitelikler ancak nefis ve kalp konusunda bu sıfatları elde ettiğimizde fikir sahibi olabiliriz. Önce nefsin niteliklerini, sıfatlarını görelim. Tabiatı itibariyle muhterem kardeşlerim, nefsin sıfatları, vasıfları bulunmakta. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanın nefsini üç sıfatla nitelendirmiştir. Şöyle ki, birincisi nefsi mutmainne, yani itminana eren nefis. Böylesi nefis peygamber ve salih kimselerin nefsidir. Ayrıca buna ennefsül müzekka, yani tezkiye edilmiş, terbiye edilmiş nefis de denilmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu nefisle ilgili olarak şöyle buyurur. Ya eyyetuha nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Ey itminare ermiş nefis, sen ondan hoşnut, yani Rabbinden hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kulların arasına katıl ve cennetine gir diye bu nefse seslenecektir kıyamet gününde. İkinci nefis türü sıfatı ise nefsi levvame, yani kendisini çokça kınayan nefistir. İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh bu nefsin iki türü olduğunu zikretmektedir. Birincisi Nefs-i levvame ancak melume. Neden melume denilmiştir? Başkaları tarafından kınanan, lömedilen nefistir. Yani Allah ve meleklerin kınadığı, kıyamet gününde kınadığı cahil ve zalim olan nefistir. Diğer şekli ise levvamedir. Kendisini kınayacaktır kıyamet gününde ama melume değildir. Başkalarının kınadığı bir nefis değildir. Kıyamet gününde kendisini kınayan nefistir. Başkaları tarafından kınanmadığı halde kendisini kıyan nefistir. Neden? Bu da Allah'a ibadet ve taatle gayret sarf ettiği halde kusurları dolayısıyla kendisini ayıplayan nefistir ki kıyamet gününde orada hakikatleri görünce keşke daha fazla yapsaydım, keşke bu hataları işlemeseydim diye kendisini kınayacaktır. Ki bazı alimlere göre bu nefis kıyamet gününde yaptıklarına pişmanlık duyup kendisini devmedecek olan nefistir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de levvanen ve nefis ile ilgili olarak şu kasemde bulunur. Kıyamet Suresi'nde. La uksimu bi yevmin kıyameti ve la uksimu bi nefsil levvame. Kıyamet gününe ve kendini kınayan nefse, yani pişmanlık duyan nefse yemin olsun. Bu tür bir nefis genelde fasık ve günah işleyen Müslümanda olup nefsinin tezkiye edilmesine, terbiye edilmesine ihtiyacı olan nefistir. Üçüncü nefis türü ise nefsi emmara, emmara olan nefis. Bu nefis zemmedilen bir nefis olup genelde kafir ve inansız kimselerde bulunan nefistir. Sürekli insana kötülüğü emreden nefistir. Cenab-ı Hak bu nefisle ilgili olarak şöyle buyurur. Yusuf Aleyhisselam zamanında Firavun'un ya vezirin karısı dedi ki وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Hatamı kabulüyorum. Yusuf'a meyletini kabul ediyor. Çünkü nefis gerçekten kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin esirgediği nefis müstesnadır. Çünkü Rabbim acıyıp bağışlayandır demiştir. Nefsin tezkiyesi muhterem kardeşlerim kalbin salahına bağlıdır. Kalbin olgunlaşmış ve salah bulmuş, kıvama ermiş bir kalbin varlığına bağlıdır. Kalp salim, sağlam ise nefis de müzekkadır. Eğitilmiş bir nefistir. Hadiste buyurulduğu gibi اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً فَاِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ İyi biliniz ki bedende bir et parçası vardır. O salah bulursa, iyileşirse, manevi hastalıklardan kurtulursa, bütün bedenle salah bulmuş, iyileşmiş demektir. O bozulursa, manevi hastalıklara bulaşırsa, bütün beden bozulmuştur. İşte o et parçası, muhterem kardeşlerim, kalptir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim Demek oluyor ki nefis tezkiyesi önce kalbin tedavi edilmesinden başlar. Durum böyle olunca önce kalp çeşitlerine göz atmamız gerekmektedir. Ta ki kalbin bulunduğu duruma göre ona uygun bir tedavi şekli uygulanmış olsun. Nedir bu kalbin nitelikleri? Kur'an-ı Kerim kalbin çeşitleri niteliklerinden bahsetmektedir. Söz konusu sıfatları Kur'an-ı Kerim üç grupta toplar. Yani insanlar, herkese bir kalp var. Ama herkesin sahip olduğu kalp farklı niteliklere sahiptir. Evet, nedir bunlar muhterem kardeşlerim? Birincisi salih kalp, sağlam kalp. Yani burada sağlamlıktan maksat, yani biz hastayı laboratuvara götürdük. Ondan sonra kalbi için ekografi çektik. Ha, bu kalp sağlam, kalp bu anlamda değil. Yanlış anlamayın. Burada maksat manevi anlamda, yani hastalıklardan, manevi hastalıklardan kurtulmuş, olgunluğa ermiş sağlam kalp kastedilmektedir. Bu kalp ihlasla, iman ederek kurtuluşa ermiş, manevi hastalıklardan, şirk ve şüphelerden arınmış, Allah Resulü ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna teslim olmuş kalptir. Böyle bir kalp ancak peygamber ve salih kimselerde bulunur. Bu konuda Cenab-ı Hak bakınız şöyle buyurur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün, kıyamet gününde ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz, sağlam bir kalp ile gelen müstesnadır. O gün kurtulacak olan odur. Said-i Müseyyip, büyük tabi imamlarından olan Said-i Müseyyip der ki, kalbi selim, sağlam olan kalp, manen sıhhatte olan kalptir ki, bu da müminin, gerçek müminin kalbidir, demiştir. Evet, Cenab-ı Hak cümlemize böyle bir kalp ihsan etsin arkadaşlar. Rabbimden bunu dilerim. İkinci kalp türü ise hasta kalp. Maalesef bugün Müslümanların çoğumuzun müptela olduğu kalp türü budur. Hasta kalp. Kalpler hasta. Bir gün, iki sene önce bir arkadaşla ömreye gittik. Kafile başkanı, mali bir arkadaş, çok hikmet sahibi. Baktı böyle Müslümanlar hep problemli, sabırsız. O itham ediyor, bak kızıyor, yok işte işim olmuyor, yok valizleri kol, yok otel, yok şu bu, yok şikayetler, şu bu. Baktı, dedi ki, el kulubu meriva, kalpler hasta diyor. Kalpler hasta. Kalpler sağlam olsa diyor, bunlar olmaz. Sabır yok diyor Müslümanlarda. Yani bu gerçekten doğru bir söz. Bunu insan daha fazla Müslümanlarla sosyal hayatta yaşadığı zaman bunu çok daha iyi fark eder. Cenab-ı Hak diyor ki Furkan Suresi'nde وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ. Biz sizi birbirinize fitne kıldık diyor. Fitne yaptık diyor. Bakalım sabredecek misiniz? Nasıl bir kalbe sahipsiniz? Evet. Hasta kalp. Manen hastalanmış ve tedaviye ihtiyacı olan kalptir. Bu kalp fasık ve münafıkların kalbi olup birçok manevi hastalıkları bulmaktadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Onların kalplerinde nifak ve haset hastalığı vardır diyor Allah-u Teala. Allah onların hastalığını arttırmıştır. Evet. Cenab-ı Hak bizleri bu tür kalbe sayılmaktan masum ve mahfuz kılsın. Üçüncü kalp türü ise ölü kalp. Ya hocam ne diyorsun ölü kalp? Adam ölü kalbinden yaşar mı? Yani yaşıyor ama yani tıpkı canlı fakat manen ölü. Ayakta duruyor ama robot gibi. Duyguları yok. Ferelmiş. Gerçekleri görmüyor. Ölü kalp salih ve sağlam kalbin zıddıdır. Bu da kafir ve inansız kimsenin kalbidir. Bu konuda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bakınız. Estağfirullah. خَتَبَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى صَالِهِمْ اِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bakara Suresi. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözleri de bir çeşit perde girmiştir ve onlar için ahirette büyük bir azap vardır. Başka bir ayet gelmediyse bu perdeleme işini, mühürleme işini çok geniş bir şekilde açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْتَغُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُفْسِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Onların kalpleri vardır, bu kalpler gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler, ibret almazlar. Kulakları vardır, o kulaklarla nasihat dinlemezler. Burada tedavi edilmesi gereken kalp, hasta olan kalptir. Yoksa ölü kalbin tedavisi Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Çünkü o hidayet meselesi o Allah'ın elindedir. Ama hasta olan kalbin tedavisi mümkündür. Kibir, riya, gösteriş, mal sevgisi, dünya tamahkarlığı ve hırsı, kendini beğenme, nifak, ikiyüzlük, çıkarcılık, makam ve mevki sevgisi, suizan, kin, haset, buğz ve adalet gibi hastalıklardan temizlenmesi gerekir bu kalbin. Kalp ıslah olursa, iyileşirse bütün azaları da ıslah edilmiş olur. Böylelikle vücuttaki her aza ve organ kendi mesuliyetini ve sorumluluğunu idrak etmeye başlar ve gereğini yapmaya çalışır. Çünkü azalar kalbe bağlıdır. Kalp iyileşirse azalar da iyileşir. Bir hadis-i şerif deniliyor ki insan sabahladığı zaman azalar kalbe seslenir. Der ki ey kalp, اِنِ اَوَجَجْتِ اِنْ اِسْتَقَمْتِ اِسْتَقَمْنَا وَاِنِ اَوَجَجْتِ اَوَجَجْنَا. Bak dikkat et ey kalp, eğer sen dürüst olursan, istikametli olursan, ağzalar konuşuyor organlar, biz de istikametli oluruz, doğru oluruz. Eğer sen yanlışacaksan biz de yanlışacağız. Kim diyor bunu? Organlar, insan organları kalbe sesleniyor arkadaşlar. Dikkat edin. Sahih hadiste. İşte bu konuda Cenab-ı Hak bakınız buyuruyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِيَعِلْ اِنَّ السَّمَا وَالْأَبْصَارُ وَالْفُعَالِ كُلُّ اُلَٰيَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan, yani yaptıklarından sorumludur. Evet. İsra suresini geçiyor bu ayet-i kerime. Şimdi işte tezkiye edecek olan unsurlar, kalp, nefis gibi unsurlar ve bunların çeşitleri ortaya konduktan sonra şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçebiliriz. Bu da neymiş? Nefsimizi tezkiye etme yöntemi. Nasıl tezkiye edeceğiz hocam? Nasıl nefsimizi terbiye edeceğiz? Kolay bir şey değil. Bunu çok az insan başarabilmiş. Evet. Şimdi nefis tezkiyesinin her şeyden önce, yöntemine geçmeden önce kısımlar var. Nefis tezkiyesi, nefis eğitimi iki kısma ayrılır arkadaşlar. Tezkiye iki tane önemli unsuru içermektedir. Birincisi tasfiye, filtrasyon, süzme. İkincisi terbiye veyahut eğitme. Bu iki ameliyeyi gerçekleştirdiğim zaman işte gerçek tezkiye, temizleme meydana gelmiş olur. Peki tasfiyeden maksadımız nedir? Neyi tasfiye edeceğiz? Neyi süreceğiz? Veyahut neyi terbiye edeceğiz? Nasıl terbiye edeceğiz? Tasfiye, bunlar maksat Müslümanları itikadi yönden inançları, yanlış inanç ve hurafelerden, şirkin çeşitlerinden ve uydurma, inandığı uydurma hadislerden temizlemedir. Ameli yönünden ise işlenilen hata ve bidatlerden arındırmadır. Tasfiye amelyesi, muhterem kardeşlerim, tasfiye etme amelyesi, itikadi olduğu kadar, inancın olduğu kadar ameli yönde bulunmaktadır. Her iki yönüyle ele almak zorundayız. Tabii bu eğitimcilerin, davetçilerin, hocaların, bilirkişilerin Müslümanlara yardımıyla, onlara yol göstermesiyle olacak olan bir iştir. Terbiye gelince, eğitime, buna ruhi terbiye demek daha doğrudur. Bundan kasıt ne? Niyetin düzeltilmesi, niyetimizi düzeltmemiz, şüpheli şeylerden kaçınma ve ihlası kazanmadır. Dinde samimi olmadır. Kalbe hayat veren manevi gıdaları bu amellerden zikir, Kur'an tilaveti, istiğfar, günahlarımızdan istiğfar etme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi istiğfara çağırıyor. Allah'a emin olsun ki ben günde Rabbimi 70 defa veya 100 defa ona karşı ne yaparım? İstiğfarda bulunurum diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Ümmetine istiğfar üretiyor. Dua. Sürekli Rabbimizden bir şeyler istemem. Dua etme. Kulluğumuzu ortaya koyma. Dua yaparım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirme. Bilhassa cuma günleri. Ve gece namazı kılma. Kişinin yüzünü nurlandıran en önemli ibadet, nifaktan kurtaran en önemli ibadet gece namazıdır. Bu gibi amelleri uygulamaktır. Bunlar manevi gıdalardır. Bunlar kalbi besler, nefsi temizler. Zühd, takva ve veraz sahibi olma, zühd, aza kanaat etme, takva, Allah'tan korkma. Kendini ahirete hazırlama, Kur'an'la amel etme. Veraz sahibi, şüpheli şeylerden kaçınma. Nefsi muhasere etme. Her akşam yatağımızda yatacağımız zaman ben bugün Allah için ne yaptım? Nefsi hesaba çekme. Ve o Cenab-ı Hakk'ı Rabbimi kazandıracak ameller yaptın mı? Nefsiye sabah çekme. Musibet gelirse sabretme. Allah'a şükretme. Bunlar. Allah muhabbeti, Allah sevgisi ve onun kazasına bizim için yazdığı bela ve musibetlere rıza gösterme. Rabbimizden korkma. Ona reca, ümit besleme. Onu rahmetini ümitleme. Ve günahlarımızdan ona rücu etme, dönme, tövbe etme. Kısacası söz konusu faziletli ameller işlemek suretiyle nefsimizi, aile, fertlerimizi ve toplumu eğitmek, güzel ahlakı verme ve uygulamadır. Bakın bu çok büyük bir alandır. Aslında tezkiye konusu ruh ve bedene yönelik çok geniş bir eğitim alanıdır. Sahası daha fazla amelidir ve uygulamalıdır. Yani teorik olmaktan, nazari olmaktan ziyade sürekli olarak kişinin bunları uygulamasını talep eder. Yani teorik olmaktan ziyade pratik değeri olan bir uygulamadır. Ayrıca terbiye ameliyesi yapılırken veya yapıldıktan sonra nefsimizi kesinlikle temize çıkarmamak ve üstünlük taslamak olmamalıdır. Çünkü bilindiği üzere üstünlük ancak takva ilkesiyle ölçülüdür. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ İçinizde en üstün olanınız Allah'tan en fazla korkanınızdır diyor Cenab-ı Hak. Hadiste de ne Arap'ın aceme, ne acemin araba, ne siyahın beyaza, ne beyazın siyah üstün yoktur üstünlük ancak takva iledir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim kendi nefislerini temize çıkaranlara, çıkaranları ikaz ediyor. Diyor ki فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ تَقَى. Kendi nefsinizi temize çıkarmayın. Benim kalbim temizdir demeyin. Ben falandan daha üstünüm demeyin. Çünkü o kötülükten sakınanı, kimin daha fazla sakındığını daha iyi bilir Allah-u Teala. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَكُمْ بَلِ اللّٰهِ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ. Kendi nefislerini temize çıkaranları görmedin mi ey Resulüm? Halbuki insanları tezkiye eder. Dilediğin tezkiye eder. Allah'tır. Allah istediğin temize çıkarır, tezkiye eder. Yoksa sen benim kalbim temiz demekle sen temiz olamazsın. Evet. İşte tezkiye amelisini de ferdi, toplumsal hayatta bütün yönüyle ele aldıktan sonra burada örnek olarak, somut bir örnek olarak sahabe ve tabi neslinin tezkiye yöntemini ele alacağız burada. Bunun yanında günümüzde kendilerini tezkiye ettiklerini, terbiyede en üstün olduklarını, başkalarına pabuç bırakmayacak kadar bu konuda iddialı olan tasavvuf ehlinin de tezkiye metodunu sahabe tabiinkiyle karşılaştığımızda karşımızda nasıl bir tablo çıkacağını artık burada göreceğiz. Sahabe ve tabiinin tezkiye metodunun dayanağı Aski Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisidir. Neden? Çünkü sahabeler örnek olarak onu almışlardır. Çünkü o dini tebliğde, dini yaşamda masum ve hatadan mahfuzdur. Çünkü o vahiy ile yönlendiriliyor. Evet. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi sahabe ve tabiinin dayanağı o olunca sahabe ve tabiinin tezkiye kaynağının vahiy olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu metodun günümüzde nefis tezkiyesi iddiasında bulunan tasavvuf erbabının nefis tezkiye yöntemleri arasında ciddi farklar olduğunu görmekteyiz. Bu farklılıkları maddeler halinde sıralamak mümkündür. Birincisi, sahabe ve tabi'in tezkiye metodu Kur'an ve sünnete dayanmaktadır arkadaşlar. Tasavvuf erbabının tezkiye yöntemleri genelde gayri-İslami unsurlara, Hristiyanlardaki ruhbanlık ve inzivaya çekilme, Hindulardaki riyazet uygulaması gibi yabancı kültürlere ve hevaya dayanır. Tasavvuf kitaplarında bu konuda önerilen uygulamalara baktığımızda bunları görürüz. Tasavvuf erbabının en büyüklerinden olan Ebu Said el-Harraz diyor ki inzivaya çekilme yöntemini bir rahipte öğrendim diyor. İnzivaya çekilme yöntemini manastırda inzivaya çekilmiş olan bir Hristiyan rahipten öğrendim diyor. Kim? Tasavvuf ehlinin en büyük imamlarından Ebu Said el-Harraz. Yani buradaki kullanılan metodun yabancı kültürlere dayandığını göstermesi açısından bu çok açık bir örnektir. İkincisi, sahabe ve tabiinin tezkiye metodunda tutarlılık ve insan fıtratına uygunluk hakimdir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği din, bu dinde nefsi terbiye etmekteki metot tutarlıdır. Ve insanın fıtratına aykırı değildir. Fıtratının kaldırabileceği, yapabileceği şeklindedir ve fıtratıyla uygunluk halindedir. Tasavvuf erbabının tezkiye uygulamalarında ise çeşitlilik ve çelişkiler görülmektedir. Birinin tezkiye uygulamasıyla diğerininki aynı değildir. Mesela birinde gizli zikir şart iken diğerinde ise cehri zikir şart koşulmaktadır. Veya birinde et yemek yasak ise diğerinde balık yemek yasaktır. Onların riyazet yönteminde bu gibi yasaklık uygulamalarına başvurulur. Ama Kur'an ve sünnette böyle bir uygulama yoktur. Üçüncü fark, sahabe ve tabiinin nefsi tezkiye etme yöntemlerine ve günlük hayattaki tavırlarını incelediğimizde aşırılık, taşkınlık, kendini kaybetme, bağırıp çağırma, şatahat, şeriata zıt sözler söylemek, helalı haram, haramı helal yapma gayreti, bidat çıkarma, şirk işleme gibi yanlış uygulamalar yoktur, göremezsiniz. Onlar şer'i hükümlere saygılıdır. Ancak tasavvuf erbabının yaşantılarında az önce saydığımız bu inhirafları görmek mümkündür. Dördüncü fark, sahabe ve tabii ki burada ant parantez olarak söyleyeyim inşallah Teala tabii yarın sünnet birinci üzerine notlar üzerine 3 sınıfa dersim olacak. Pazar günü ise İslam ve tasavvuf konusunu ele aldığımız zaman bütün bunları örnekleriyle ortaya koyacağım inşallah. İslam ve tasavvufu ele aldığımız zaman. Dördüncü fark, sahabe ve tabi'nin nefis tezkiyesindeki örneği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tasavvuf erbabının nefis tezkiyesindeki örnek aldıkları kişiler tasavvuf önderleridir. Bunu bir defa ayırmamız gerekir. Yani şeyhin önderliği esastır. Ona muhalefet etmesi kesinlikle caizdir. Yoksa karşı gelmekle suçlanır. Dolayısıyla tasavvuf erbabında örnek alınacak kimse tasavvuf liderleridir. Başkaları örnek alınamaz. Evet. Ayrıca bu gibi kimseler hatalardan masum ve günahlardan mahfuz olduklarına inanılmaktadır. Evet. Beşinci ve sonuncu fark, sahabe ve tabi'nin nefis tezkiyesinde uyguladığı metotlarda nefsi eğitme, onu manevi hastalıklardan kurtarma, imanı salih amellerle, manevi gıdalarla takviye etme, kuvvetlendirme, hasta kalbi tedavi etme, amellerde mutedip, orta yol ve istikametli olmayı öğretilmektedir. Evet, nebevi metot budur. Tasavvuf erbabında ise bir taraftan nefsi köreltme, işi hakim iken diğer taraftan da ona nasip ayırarak onu yüceltme ve emel hak seviyesine çıkarma çabaları görülmektedir. Burada bir çelişki var. Halbuki bu tür düşünce, bu uygulamalar İslami olmadığı bir gerçektir. Ancak bunu söylemekle beraber tasavvuf erbabı ile ilgili olarak zikrettiğimiz tezkiye yöntemleri uygulaması konusunda, bu saydığım 5 madde konusunda onların hepsinin aynı kategoride olduklarını söylememiz mümkün değildir. Bu insaflı bir hüküm olmaz. Çünkü tasavvuf ehlinin bünyesinde sünnet ve sahabe yolundan uzak olan taifeler bulunduğu gibi ilk sünni zahitlerin yolunu izlemeye çalışan kimseleri de görmek mümkündür az da olsa. Evet. Konuşmamızda muhterem kardeşlerim tezkiye kavramı üzerinde durduk. Akabinde nefis ve kalbin sıfatlarını anlattıktan sonra nefis tezkiyesinin kısımlarını belirttik. Konuyla ilgili olarak nazari bilginin yanında, teorik bilginin yanında tezkiyenin pratik değeri olması nedeniyle sahabe ve tabi döneminde nefis tezkiyesinin yöntem ve sınırlarını belirlemeye çalıştık. Son olarak nefis tezkiyesiyle ilgili bu metotları işleyen bazı faydalı eserlerinin eserler listesini vererek yazı burada konuşmamızı noktalıyoruz. Konuyla ilgili olarak faydalı eserler, eğer kaydetmek istiyorsanız bunlar önemli. Bunları gerek ülkemizde, gerekse işte bazı kitapçılarda, Belçika'da olsun, Hollanda'da bu kitapları temin edebilirsiniz. Birincisi İbn-i Tayyip Rahimullah'ın Medarcus Salikin kitabı, Salikin'in basamakları. İkincisi yine İbn-i Tayyip'in İgâs-ı Lehfan, Şeytanın Tuzakları adlı kitabı. Yine İbn-i Tayyip'in Nefis Tezkiyesi kitabı. İbn-i Cevzi'nin Şeytanın Hileleri kitabı. Yine İbn-i Kayyim'in El-Vâbilus Sayf, Dualar ve Zikirler kitabı. Burada kalbin çeşitlerini anlatmıştır İbn-i Kayyim. Ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmenin 100 tane faydasını tek tek izah etmiştir. 5. 6. eser olarak Muhammed Ali Haşimi'nin Kur'an ve Sünnet'te Müslümanın Şahsiyeti. Çok önemli bir kitaptır bu. Toplumsal olarak yaşamada örnek bir eser. Yine Muhammed Ali Haşimi'nin Kur'an ve Sünnet'te Müslüman Kadının Şahsiyeti. Bacılarımız için önemli bir kitap. Muhammed Said Kahtani'nin Hüsnü Müslim kitabı. Kur'an ve Sünnet'te Dua ve Zikir. Müslümanın Sığınağı. Ki bu kitap birçok dile tercüme edilmiştir. İmam Ahmed bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd. 2 ciltte dilimize tercüme edilmiştir. Abla Mübarek'in yine Kitab-ı Zühd eseri. İmam İbn-i Teymiye'nin Kulluk kitabı. Yine İmam İbn-i Teymiye'nin Takva Yolu adlı kitabı. Yine İmam İbn-i Teymiye'nin Erkel-i Tayyip, Dualar ve Zikirler. Ebu'l-Bera Sadi Muhammed'in Tezkiyetü Nefs. Bu Arapça bir eser. Bunu da burada zikretmiş olalım. Cenab-ı Hak bizleri nefislerini tezkiye eden kullarını eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Resulünün yoluna tabi olanlar üzerine olsun diyorum. Ve burada sohbetimi noktalıyorum. Beni dinlesin, Allah sizden razı olsun der. Konuyla ilgili sorularınız varsa burada soruları alabilirim arkadaşlar. Buyurun. Nefsin şimdi 3 tane önemli sıfatı var. Yani burada aslında ulema ihtilaf etmiş. Acaba kişide 3 ayrı bir nefis var ve o kişide bu değişik nefislerden bir sıfat mı mevcut? Doğru olan herkeste bir nefis var ama kişinin sahibi olduğu bu nefis değişik sıfatlara bürünebilir. Kişinin amellerine göre. Bazı insanların da mesela itminara eren bir nefse sahip olabilir. Ki bu salih insanlarda vardır. Ki bugün böyle insanlar vardır, inanıyoruz. Bir de geçmiş peygamberler de var. Bu peygamber yok. Bu nefsu mutmainne. İtminara eren nefis. İkincisi ise nefsu levvame. Kendini kırayan nefis vardır. Ama ancak bu kırayan nefis iki türlüdür. Bir, kendisini kırıyor, bir de kendisini başkaları kırıyor kıyamet gününde. Allah-u Teala melekleri ve diğerleri. Belki de lanet okuyor. Diğeri ise levvame, kendisini kırıyor fakat başkaları tarafından kıranmıyor, kendi nefsini kırıyor. Niye? Oradaki gerçekleri görünce ahiret aleminde, yani kendisini kusurlu buluyorlar. Va hasrete ala ma karratu fi cembillah. Ah! Keşke daha fazla ameller işleyebilseydim. Allah'ın hukukuna daha fazla riayet edebilseydim. Hasrun. Yani çekecektir. Ahuva edecektir. Evet. Üçüncü nefis ise bu emmare olan nefis. Yani kendini sürekli insana kötülük emreden nefistir. Bu da kafirlerde olan nefistir. Evet, bunlar üçü bu şekilde. Evet, sorularınızdan mı arkadaşlar? Buyurun. İnsanı ele aldığımız zaman insanın bir aklı var, bir iradesi var, bir kalbi var, herhalde bir de nefis. Yani insanın özellikleri olarak. Şimdi nefis ve kalbin ilişkisi, yani nefsi ayrı bir tanımlamayla iyice tanımlamadık. Yani insanda nefis nedir? Yeri, insana olan tesiri, şayet nefisle kalbin bir ilişkisi, alakası var ise nefis bir kalbe tesir ediyor, kalp nefise tesir ediyor. Şimdi gelen hadiste mesela diyor ki işte vücutta bir et parçası, kalbin sağlamlığından bahsediliyor. Kalp eğer diyor sağlam olursa ağzalan da sağlam olur. Şimdi burada kişiyi vesveseye, fitneye götüren, teşvik eden kalbidir, nefsidir. Hangisi önce yani insana atakta bulunuyor, hangisi daha önce insanı bir şeye yani teşvik ediyor. Efendim, şimdi isimlere ayırırken nefsin üç kısmıyla kalbin ayrılmış olduğunu, üç kısmına ben dikkat ettim. İkisinin seviyeleri aynı yani. Salih kalp, işte sahih bir nefis, peygamberlerle sahih insanlarda bulunuyor. Nefsi lemvame herhalde o ikinci iki türlü var onun, evet. İkinci yani bölümdeki nefis ile hasta kalp. Hasta kalbi seviye itibariyle aynı, yani birbirleriyle seviyeleri ilişkili gördüm. En son sırada ise efendim ölü kalp. Ölü kalp ve kötülük emreden. Kötüleyen bir nefis. Yani kalp ve nefisin ilişkisi, alakası ve insandaki yeri. Şimdi soru çok yani geniş kapsamlı bir soru. Yani burada arkadaşımız insanın tabiatında var olan bazı unsurlardan bahsetti. İşte akıl, nefis, kalp, bunlar böyle olan iman ilişkileri sorusunu gündeme getirdi. Buradan bu tabi bu yani çok yönü olan, bunun bir psikoloji yönü olan var, bir dini olan yönü var. Tabi bunlar arasında ilişkiler mevcut. Ve kişinin anatomisiyle ilgili olan bir konu aynı zamanda. Yaratılışıyla ilgili olan bir konudur. Şimdi akıl insanda ilahi hitabı anlamak için kendisine verilmiş bir meleki kuvvettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu akılla biz peygamberler vasıtasıyla gelen vahyi idrak ederiz. Dolayısıyla akıllı olan insan mükelleftir. Bu akıldan mahrum olan mesela deliler, mecnunlar veyahut hastalar veya da akıl seviyesi daha yani idrak noktasına varmamış çocuklar, bunlar nedir? Mesul değillerdir. Yani bunlar mesul kılmaz. Kur'an-ı Kerim sürekli insanoğlunun aklını muhatap almıştır. Çünkü insan akılla ne yapar? İdrak ettiği şeyleri kalbin de bunu yani kabullenmesiyle, ikna olmasıyla ne yapar? Azalara emreder. Yani çünkü azalar kalbe tabidir. Ve ondan sonra kişi hareketi eyleme geçirir. Ancak hareketi eyleme geçirirken onun karşısında iki tane ses vardır karşısında. Bir rahmani ses, ilahi hitap, peygamberler vasıtasıyla gelen ilahi hitap, bir de şeytani ses, şeytanın istek ve arzuları. Şimdi tam burada Cenab-ı Hakk'ın insana akıl verirken bir de nefis vermiştir. Tabii bu kişinin, insanın yaratılışında var olan ilahi iradenin tecellinde imtihan sırrı olarak insana bu verilmiştir. Mesela şimdi varlıkları ele aldığımız zaman ilim adamları derler ki melekler nefsi olmayan nurani bir akıldan yaratılmıştır. Nefis yoktur. Hayvanlar ise akılsız şehvetten, akılsız bir şehvetle yaratılmış. İnsana ise akıl, yani aklı yanında, yani nefsani bir şey verilmiş, bir unsur verilmiş akılla beraber. Bundan yaratılmış. Bakın çok farklı. Hayvanlardaki şehvani ama akılsız bir şehvet. İnsanda ise akıllı bir şehvet. Akıl, şehvetten bak burada nefis. Melekler ise nurani bir akıl. Ama şehvet yok, nefis yok. Çünkü melekler sürekli Rabbine kulluk etmekle mükemmel, onlarda nefis olamaz. Onlar çünkü bu şeyle, yani imtihanla mükellef değillerdir. Onlar Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmak için ve onu emirleri yerine getirmek için yaratılmışlardır. Hayvanlar ise Cenab-ı Hakk'ın kainattaki güç kuvvetini ortaya koymak ve insana maddi ve manevi açıdan her yönüyle faydası olması açısından nasıl birçok şeye insanın emrinamede olarak yaratılmışsa, hayvan da insan için bir ona hizmet olarak üdesine verilmiş, bu şekilde yaratılmış ama yaratılışı onlar akıl olmadığı için onlar mesul değillerdir. İlahi muhatap, ilahi emrine muhatap değillerdir. İlahi emrine muhatap olan insan. Tabi insana nefis verilmesinin sebebi insan dünyaya kulluğu gerçekleştirmek için gelmiş ama bu kulluğu gerçekleştirirken kendisine ilahi hakikatleri anladıktan sonra kalbe o yerleşen iman, imanın ölçüsü ve nefsinin isteklerini yerine getirip getirmemekle ilişkilidir arkadaşlar. Yani eğer iman güçlüyse nefsini emri altına alır. İlişki buradadır. Emri altına alır ve nefsini ilahi iradeye mahkum eder. Ama imanı, kalbindeki iman zayıfsa bu defa ne olur? Kendisi nefsinin hakimiyetine girer. Ve nefsini dinler. İlahi Rahman'ın sesi dinlemez. Aradaki ilişki buradadır. Akıl ise ilahi hitabı anladıktan sonra sahip olduğu iman, kalpteki iman, o ilahi hitabın onu aldıktan sonra sahip olduğu imana göre ne yapar? Onu eyleme geçirirken ya onu ihlasla yapar, nefsini dinlemez, onu tam hakkıyla yerine getirir ve onu eksik yapar. Niye? Çünkü nefsi onu tam yerine getirme engel olabilir. İşte imtihan sırrı buradadır. Evet, tabi burada işte o eğitim olayı, yani kalp, o iman kalp amellerle beslenince bu defa ne olur? Kalp kalpteki iman ve kalbi nefsine hakim ve nefsini ıslah etmiş olur. Dolayısıyla oradaki bağ oradan kaynaklanıyor. Sağlam olan kalp nefis de sağlam oluyor. Hasta olan kalp düzelince o nefis de ne oluyor? Sağlam bir nefse dönüşür. Ama hasta olduğu an o nefsi ne oluyor? Kusurlu oluyor. Kıyamette kendini reddediyor. Diğer ise ölü kalp, burada ise sürekli ne yapıyor? Neden? Kalbin, çünkü kalpte iman yok ki, kalp ölmüş. Nefsi hakim. Çünkü nefis her emrettiği kötülüğü kalpteki iman olmayışından dolayı ne yapıyor onu? O kalp bedene emir vererek onu ağza yerine getiriyor. Çünkü ağza kalbe tabi. Kalpte hayat olsa nefsi dinlemeyecek. O iman olmadığı için bu şekilde hareket ediyor. Evet. Kısaca meseleyi bu şekilde arz edebiliriz. Evet, başka soru var mı? Hocam, bu Muhammed Ali Haşim bu konuyla ilgili o kitabın ismini alabilir miyim? Evet. İki tane önemli kitabı var burada. Kur'an ve Sünnet'te Müslüman'ın şahsiyeti. Şahsiyeti. Burada Müslüman'ın ferdi ve toplumsal hayatta yapması bütün gereken şeyleri, ahlaki eylemleri tek tek ele almış. Çok faydalı bir eser. Diğeri de Kur'an ve Sünnet'te Müslüman kadının şahsiyeti. Evet. Bu işin ameli yönü. Ebu Said el-Haraz. Tasavvuf berbabının büyüklerinden. Yani, Hicri 2. 3. asırda. Bu şahsi biraz daha tanış tabii tarikatçılara reddiye bağlı. Bunu detaylı olarak bunu inşallah İslam ve tasavvuf dersinde geniş çapta anlatacağım. Ben fikrimde dediğim kalbe mühür. Nasıl anlayamadım ne diyor? Zihur var ya. Evet. O pompa eden kan damardan geçen mühür mü yoksa? Yok. Oradaki mühür manevi mühür. Bakın Zübür ayet-i kerimede o mühürü açıkladı Cenab-ı Hak. Ne diyor? Onların kalpleri var ama gerçekleri anlamazlar. Kalp anlamıyor. Niye? Çünkü perde var. Engel. Manevi engel var. Göremiyor. Anlayamıyor. Kalp. Tamam mı? Küfür mühürü var. Yani inansızlık var. Onların diyor mesela gözleri var ama hakikatleri göremiyor. Perde var. Değil. Manevi. Buradan perde manevidir. Kulaklar da o şekilde, aynı şekilde gerçekleri duymuyor. Manevidir. Evet. Nefis tevfiyesi de tevfiyesi. Ama maalesef bu zamanda bakacağız. İbadetini yapmak. O da ibadetle geçebilir. İbadetle olabilir. Doğru. Ama bu zamanda kişi de diyelim ki de namazını kılar, ibadetini yapar, şeyini yapar, tekrar nefis tesliye olmuyor. Anlıyorum. Güzel. Çok güzel bir soru. Şimdi biz mesela kalbin soru şu. Yani bugün mesela Müslümanları görüyoruz diyor. Bazı ibadetler yapıyorlar. Namaz kılıyor şu. Ama yine huyundan vazgeçmiyor. Kötü ahlak devam ediyor. Bunu sevdirir. Olay bu. Şimdi Müslümanların en büyük sorunu arkadaşlar, her yönüyle hayatlarında Allah'ın dininden uzaklaşmalarından, Resulullah'ın yoluna uzaklaşmalarından ne geldiyse başına bundan gelmiştir. Dolayısıyla İslam'ın bize önerdiği ibadetler, kalbimizi takviye eden manevi gıdalar mesela. Bunlar bir taraftan ahlaki uygulamalar, sosyal ilişkiler. Biz bunları dinimize değil de heva ve istek varuzlarımıza göre, çıkarlarımıza göre yaptığımız zaman biz bunlardan fayda göremeyiz. Neden? Çünkü bunları biz Allah'ın rızasını kazanmak ve dinimizi gerçek anlamda hem onun rızasını kazanmak hem de başkalarını övmek maksadıyla değil. Bazen zoraki, mecbur kaldığımız için yapıyoruz. Bu da işte iman zafiyetinden kaynaklanıyor. Ve burada safiyet çok önemlidir. Yani mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede var. Ne diyor ayet-i kerimede? İnne salate. Arkadaşımızın verdiği örnek. Tenha an fahşayul münker. Namaz insanı fuhşiyata ve münker olan işlerden, amelden alıkoyuyor. Nasıl oluyor ki arkadaş? Kılıyoruz, alıkoymuyor. Burada Allah-u Teala yalan mı söylüyor? Haşa ve kella. Demek ki burada kusur bizde. Biz o namazı bizden istediği şekilde huşu ile, hudu ile, kemal ihlasla kılmıyoruz. Veyahut kalbimizi o kötü amellerden temizleyecek, nefsimizi tezkiye edecek o amelleri yeterli derecede yapmıyoruz. Devamlılık yok. Ve selefin, selef-i salihinin iman konusunda bakınız, tespiti çok önemli. Ne diyor? İman taatlarla, güzel amellerle, salih amellerle iman, kalpteki iman kuvvetlenir ve günahlarla, masiyetlerle kalpteki iman zayıflar. Bu defa o imanların, o salih amellerin yerini günah masiyetler alıyor. Bu defa iman gıdalanmıyor. Sermayeden yiyor arkadaşlar. Sermayeden yedikçe, tükendikçe iman tükeniyor. Onu takviye edecek olan ameller yetersiz. Günlük hayatımıza baktığımız zaman neler yapıyoruz? Allah aşkına 5 vakit namazımızdan başka bir ibadetimiz var mı? Kaçımız günde en azından bir gizli Kur'an'dan 5 sayfa okuyoruz? Kaçımız gece namazına kalkıyoruz? Ki bunlar hep eğitici şeyler. Kaçımız günde 100 defa istiğfar ediyoruz? Kaçımız oruç tutuyoruz? Değil mi? Ondan sonra işte hocam ben kalbim kas katı, yani düzelemiyorum, nefsimi önlü alamıyorum. Bu gibi mesela şikayetlere geliyoruz. Niye? Çünkü Peygamberimizin ve sahabelerin kullanmış olduğu metodu kullanmıyoruz. Yeterli gelmiyor. Başka bir mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki bir insan bir mikroba kapılmış olsa, diyelim grip oldu veyahut bir virüs var. Doktor sana diyor ki günde bir antibiyotik alacaksın. Bunu 4 defa kullanacaksın. Yani her mesela 6 saatte bir kullanacaksın. 4 kere 6, 24. Değil mi? Kullanacaksın. Sen 4 defa kullanmadın, 3 defa kullandın. 2 defa kullandın. Vücuttaki o virüsü, o hastalığı, kullandığın o antibiyotik öldürme yetmiyor. Yetmiyor. Niye? Yanlış metottasın. Metodun yanlış. 4 defa kullanman gerekiyor ki ona yeterli güç meydana gelsin, askerler meydana gelsin ve o virüsü öldürsün içeride. Sen şimdi Cenab-ı Hakk'ın mesela emirlerini tam yerine getirmiyorsun, haramlardan tam kaçınmıyorsun, peygamberin metodunu kullanmıyorsun ve imanı bunlara kuvvetlendirmiyorsun. Çünkü bir taraftan biraz ibadet yaparken, hafif kuvvetlendirirken bir taraftan masiyetler gelip geliyor, senin o yaptığın o güzelliği batırıyor. Yani iskanı çeviriyor, imanla bir ilerleme olmuyor. Aynen işte o mikrobu öldüren antibiyotik misali. Yani bu defa o mikrop ağır basıyor. Aynı şey. Dolayısıyla kişinin arkadaşlar bu manevi hastalıklardan, bakınız bu işin iki yönü var arkadaşlar. Bir manevi hastalıklar, bahsettiğim işte mesela haset, kin, düşmanlık, gösteriş, kendini beğenme, niyetinin bozuk olması, tamah, karlı çıkarcılık, bunlar kalpteki manevi hastalıklar. Bir de Uygulamada bazı hastalıklarımız var. Mesela münafıkın alametleri hadislerde bazıları 3, bazıları 4 sayılmış. Konuşunca yalan söylüyor, sözde durmuyor, emanet ihanet ediyor. Bir Müslüman kardeşiyle kavga ettiği zaman ona fıskı fıskı her türlü söz söylüyor. Bunlar nifak alametleri. Hastalık bakınız bunlar. Bunun yanında korkuluk yaparsa, laf taşırsa, bütün veyahut Allah'ın haramlarını işlemeye kalkarsa mesela ne oluyor? Bunları yapınca kalp, bunlarla kalp kas katı oluyor. Kararıyor. İman iyice zayıflıyor. İman kalpte yer bulamıyor arkadaşlar. Düşünün ben veya bir sayfa kalp. Diyor ki hadiste mümin günah işlediği zaman kalbinde bir siyah nokta belirir. Bakınız. Siyah bir nokta. Düşün ki işlenen bütün günahlar en sonunda o siyah olan bembeyaz olan sayfa o kalp siyah, simsiyah olur. Kas katı. Kur'an-ı Kerim mesela Yahudi kalbinde tasvir ederken ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَلِحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ الْقَسْوَى. Ondan sonra ey Yahudiler, sizin kalbiniz o kadar günah işlediniz ki sizin kalpleriniz kas katı oldu. Öyle bir kalp ki, öyle kas katılır ki taştan daha çetin. Artık hakikatleri görmez, duymaz oldunuz. Problem burada arkadaşlar. Problem burada işte. Bizim sorunlarımız bu. Yani mesela bir batılı ele aldığımız zaman bir batıda felsefi ahlak düşüncesi vardır. Bir felsefi ahlak düşüncesi batıda geliştirilmiştir felsefeciler ve o ahlak kurallara göre hayatını düzenler. İşte ben yalan söylemeyeceğim, dürüst olacağım, sosyal ilişkilerimi insanlara iyi götürmek zorundayım, yoksa kendime zarar gelir, prestijimi öldürürüm, madde önlerim çıkarım zarar. Yani maddeye dayalı bir ahlak felsefesi var. Ve bunu uyguluyor kafir. Biz dinimizin ahlaki prensipleri uygulamıyoruz. Ondan sonra şikayet ediyoruz. Bunlar bizden daha iyi uyguluyorlar. Akif'in dediği gibi bizim hareketlerimiz ahlakımız onların dini gibi, onların hareketleri bizim dinimiz gibi diyor. Aynı şey. Problem bu. Avrupa'ya gelip görmüş ve sonra bu karate varmış. Dinin uzaklaşmalar niye Cenab-ı Hak yani son hilafet Osmanlıları yerle bir etti? 6 asır sonra dinin uzaklaşmışlar. Bir lanet devrimi düşünün. Aynı Avrupa'daki Rönesans. Tamamen lüks hayat. Haremde kadınlar, her türlü rezalet, şarap, ne arasanız var. Ne İslam hilafeti, ne hilafet. Nerede kaldı hilafet? Cenab-ı Hak yerle bir etti. Kala kala küçük Türkiye kaldı. 3 kıtaya sahip olan Osmanlı, kala kala küçük kıtaya sahip oldu. Niye? İslam'da uzaklaştı. Problem burada. Kalp katılık kasveti de bu günahlardan kaynaklanıyor. Ve bunun tedavisi Allah'ı zikretmektir. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنِّ الْقُلُوبُ. Kalpler Allah'a, Allah'ı zikretmekle itminane erer. Birisi geliyor bir imama, Muhammed İbn-i Sirin'e olacak. Ey imam, kalp kasvetinden şikayet ediyorum sana. Ne yapmam lazım? Diyor ki, اَذِبْهُ بِذِكْرِ. Onu zikirle et. Kalp kasveti. Nerede? Kaç kişi yapıyor? Yok. Müslümanlar problemi yok. Evet. Bu olmadı müddetçe, daha çok biz Müslümanlardan hırsızlık yapan, ereği kullanan, ona zulmeden, onun hakkına gasp eden çok Müslüman görürüz. Çok. Maalesef. Evet. Hepimiz. Ya hocam 2 aydır ben buradayım. 2 aydır. Sizin bahsettiğiniz şey ben aynıdan gördüm yani. Ahlak yönüyle, anlamıyla onlar Müslümanların ahlakı. Daha çok göreceksin. Senin gördüklerinle. Ben sana burada defterle anlatayım benim gördüklerimi. Oo. Neler var Müslümanlarda, neler yok. Evet arkadaşlar, vakit geç oldu. 11'e geliyor. Hep biz yoldan geldik. Bir saat ihtiyacımız var. Yarın sabah 4:30'da erken olmamız gerekiyor. Sabah namazına. Yani 5 saat uyku hakkımız var. Ona göre. Bütün gün yarın maraton çok büyük. Çok yorucu. Ona göre. Evet, sözü abla kardeşimize bırakıyorum.